संघात आत्मा नहीं है, इसका दूषण करता है सिद्धांति भाष्य में। न आपेषणे विशेष दर्शनात्, ये संग्रह वाक्य हो गया, अर्थात जब उसको आपेषण आपेषण अर्थात हिलाया गया तब उसमें विशेष दिखा। अगर संघात ही कर्ता भोक्ता होता तो उसको तो खाली स्पर्श करने मात्र से हो जाता, तो फिर ये आपिष्य वहाँ आपेशम कहा गया, आपेशम अर्थात तो आभिक्षण अर्थ में नमूल हुआ अर्थात तो बार बार हिलाया गया। अगर संघात ही करता होता तो उसको स्पर्श करने से हो जाता, तो फिर आपेषण करने से ये जा करके जागृत तो हुआ, आपेषण था बार बार हिलाने पर। इसलिए ये शरीर यहाँ कर भोक्ता नहीं है, ये निश्चय होता है। विचार आरम्भ करते हैं टीका में, विशेष दर्शनं व्यतिरेक द्वारा विषदयति। विशेष दर्शन विशेष क्या है, तीन नंबर टिप्पणी, अपेषण प्रयुक्त इत्यादि। अपेषण अर्थात हिलाना, हिलाने से विशेष दिखा, तो यह जो विशेष दिखा अर्थात वो जग गया, इसको व्यतिरेक द्वारा दिखाते हैं भाष्य में। यदि ही प्राण शरीर, र छूट गया नया पुस्तक में भाष्य में, यदि ही प्राण शरीर संघात मात्रो भोक्ता स्यात्, संघात मात्र अविशेषात, तदा आपिष्टस्य न आपिष्टस्य च प्रतिबोधे विशेषो न स्यात्। अगर संघात मात्र भोक्ता होता, यदि ही प्राण शरीर संघात बीच में आ गया था, इंद्रिय को भी मानेंगे तो इंद्रिय प्राण शरीर ये सब संघात, इनका संघात यही अगर भोक्ता होता तो संघात मात्र अविशेषात, संघात तो संघात ही है, तदा आपिष्टस्य अनापिष्टस्य अर्थात उसको हिलाए न हिलाए, बार बार हिलाए न हिलाए, तो प्रतिबोध में विशेष नहीं होना चाहिए। प्रतिबोध में विशेष क्या हुआ, दो नंबर टिप्पणी कहते हैं, शीघ्रत्व सविलंबत्व रूप विशेष। अगर संघात ही भोक्ता होता तो उसको बुलाने से संघात तो शीघ्र ही उठ जाता, अभी उसको बार बार हिलाना पड़ा तो ये विलंब क्यों हुआ, क्योंकि उसको बार बार हिलाए न हिलाए तो संघात तो संघात है, शब्द जा करके तो उसको स्पर्श किया अथवा हाथ से अगर स्पर्श भी कर देंगे तो ये शीघ्र विलंब ये नहीं होना चाहिए। अगर शरीर ही भोक्ता होता तो शीघ्र विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो सामने में विद्यमान है, उसको तो स्पर्श मात्र से हो जाता तो, और अथवा कहेंगे कि स्पर्श मात्र से नहीं हुआ फिर उसको हिलाया गया तो हिलाने से बार बार क्यों हिलाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर है, शरीर को हिलाया तो शरीर को हिलाया तो एक बार हिलाने से होना चाहिए। बार बार हिलाना अर्थात ये शरीर से कोई अन्य पदार्थ है जो कि शरीर के साथ उसका संबंध इतना दृढ़ नहीं रहा, शिथिल रहा उस समय में, इसलिए बार बार हिलाने से वो फिर जागृत हुआ, ये सिद्धांती कहता है। इसलिए शरीर नहीं होगा वो भोक्ता। भाष्य में संघात मात्र अविशेषात, संघात मात्र अविशेषात अर्थात एक बार आपेषण करे, बार बार आपेषण करे, अर्थात बिल्कुल आपेषण न करे, केवल स्पर्श मात्र करे, संघात तो संघात ही है। तो जैसे कहते हैं कोई सामने में घट है, हम चाहे घट को स्पर्श करें, चाहे घट को हिलाए, चाहे घट को बार बार हिलाए, तो इसमें वो घट का अधिक क्या, अर्थात अगर हमको ये घट को ही विषय बनाना था तब तो स्पर्श करने से घट आपके साथ स्पर्श हो गया। शब्द ग्रहण अगर संघात को ही करना है तब तो जैसे शब्द गया वो ग्रहण कर लिया, अथवा कहेंगे कि नहीं शब्द ग्रहण नहीं हो पाया इसलिए हाथ से हिलाना पड़ा, तो एक बार से हो जाना चाहिए। घट को पाँच बार हिलाने से, अगर घट का अंदर में और कोई पदार्थ है जिस पदार्थ में हमको कुछ करना है तब घट को एक बार हिलाए पांच बार हिलाए उसमें अंतर पड़ेगा, किंतु अगर घट को ही कुछ करना है तब तो फिर एक बार से वो घट आ जाना, मतलब हमको घट स्पर्श हो गया, इतना ही होना चाहिए, यह सिद्धांत का कहने का तात्पर्य है। टीका में, प्राणेन सहितम स्थूल शरीरम एव संघात। प्राण के साथ स्थूल शरीर यही संगात है। आगे तन्मात्र यदि भोक्ता स्यात्, अगर वही भोक्ता होता तो अर्थात प्राण स्थूल शरीर अगर यही भोक्ता होता तो तब फिर कोई विशेष नहीं होता, अर्थात शरीर तो शरीर विद्यमान है, एक बार हिलाए दस बार हिलाए अथवा खाली स्पर्श करे शरीर तो शरीर ही है। तो पक्षी अपी है, आगे टीका में अभी पूर्व पक्ष कहेगा चारवा कहेगा तोत पक्षी अपी कथम पेषणापेषण और उत्थाने विशेष स्यात इति आशंक्य। अगर आप कहते हैं कि संघात तो भोक्ता नहीं है, उससे भिन्न कोई भोक्ता है, तो पेषण अपेषण ये दोनों में आपका मत में फिर भेद क्यों आएगा इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि संघात से भिन्न कोई है उसके साथ संबंध कितना दृढ़ है वो स्पर्श एक बार हिलाना बार बार हिलाने में उसके ऊपर अंतर पड़ेगा, क्योंकि अगर संबंध दृढ़ है तो एक बार स्पर्श करने से आ जाएगा। जैसे जागृत में, जागृत में अभी भोक्ता शरीर के साथ दृढ़ संबंध वाला है, स्पर्श करने से पता चल जाता है। अगर थोड़ा कहते हैं कि अभी थोड़ा स्वल्प निद्रा में है, एक बार हिलाने से जग जाएगा। अगर गंभीर निद्रा में है अर्थात तो शरीर के साथ संबंध बहुत शिथिल हो गया उसका, फिर बार बार हिलाना पड़ेगा, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। भाष्य में संघात व्यतिरिक्ते तु पुनर्भोक्तरी, भोक्ता अगर संघात से भिन्न होगा तो, तीन नंबर टिप्पणी देखिए, संघात व्यति इति, संघात व्यति प्रतीक इतना ले लिए, शब्द है संघात व्यतिरिक्ते तो प्रतीक पूरा नहीं ले करके संघात व्यति इतना ही ले लिए, व्यतिरिक्त तो कहना चाहिए था, इस प्रकार प्रतीक लिया जाता है। देहाद अन्यस्य देहेस्मिन संबंधः कर्म भी कृत, देह का देह से जो अन्य है उसका इस देह में संबंध कर्म के चलते होता है, जो अभी प्रश्न में हम लोग विचार कर रहे हैं प्रश्न उपनिषद में, तो ये कथम आयाति अस्मिन शरीरे, कहते हैं कि कर्म कृत, कर्म से धर्माधर्म, धर्म धर्म से संबंध हुआ शरीर में। कहते हैं देहाद अन्यस्य देहे अस्मिन देहे संबंध कर्म के द्वारा होता है, अभिमानात्मक सोपि कर्मभेदा दने कथा है कि द छूट गया, अभिमानात्मक सोपि कर्मभेदा आगे क्या है द है, कर्मभेदाद अनेकधा, ऐसे और द नहीं है क्योंकि कर्म भेदाद अनेकधा होना चाहिए, द यहाँ लिख देना है। तो यह जो देह के साथ अस्मिन देह में जो उसको संबंध हुआ और वो संबंध कर्म के द्वारा हुआ अर्थात कर्म के चलते ये संबंध हुआ, और ये जो संबंध हुआ वो कैसा, कहते हैं अभिमानात्मक, केवल मानता है ये देह मेरा है। जैसे बालक वाहन में उठ करके ट्रेन में उठ करके कहता है मेरा ट्रेन है, ऐसे ही है, केवल अभिमान करना। और सोपी कर्म भेदात अनेकधा, कर्म के भेद से ये अभिमान भी अनेक प्रकार की हो जाता है, दिखाते हैं तीव्राभिमान बेलायाम ईशत स्पर्शे न बुध्यते, जिस समय में तीव्र अभिमान है जागृत अवस्था में, कर्म के चलते जागृत अवस्था होगी, जागृत अवस्था में अभिमान तीव्र होगा, तीव्र अभिमान बेलायाम ईशत स्पर्श, खाली शरीर को स्पर्श कर देंगे तो घूम करके देखेगा बुध्यते। और अन्य चित्तत्व बेलायाम दृढ़ स्पर्शनम अपेक्षते, तो जागृत है किंतु मन कहीं अन्यत्र एकदम दृढ़ चला गया, थोड़ा जोर छूना पड़ता है, अन्य चित्तत्व बेलायम दृढ़ स्पर्शनम अपेक्षते। और स्वप्नान पश्यन प्रबोधाय पाणिपेशम अपेक्षते, स्वप्नान पश्यन स्वप्न को देखता हुआ का प्रबोधाय जगाने के लिए पाणिपेशम हाथ में हाथ से एक बार हिला देना पड़ता है। और सुसुप्त वो पेषणाभ्यासा तो बुध्यते ह्युचितम हितत, सुसुप्ति में है गाढ़ निद्रा में है तो पेषण का अभ्यास करना पड़ेगा, दो चार बार हिलाना पड़ेगा ही। देहस्य भोक्तृतायाम तो कस्य कुत्र अभिमानता, अभी देह को ही भोक्ता कहेंगे तो फिर किसका किसके साथ अभिमान है, अभिमान फिर तीव्र और शिथिल और बहुशिथिल ये तो भी नहीं हो पाएगा। ततो बोधस्य वैषम्यम किंकृतम स्पर्शपेशयोः, अभी अगर शरीर को ही भोक्ता माना जाएगा तो फिर बोध वैषम्य बोधस्य वैषम्यम स्पर्शपेशयोः किंकृतम, स्पर्श करे पेषण करे बार बार पेषण करे ईषद स्पर्श करे दृढ़ स्पर्श करे, अगर शरीर ही भोक्ता है तो फिर वैषम्य क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई और अभिमान का बात नहीं रहा। अभिमान दोनों का बीच में संबंध है तो संबंध नाना प्रकार की होने से यह उपाय भी नाना प्रकार की हो जाएगा। अगर संबंध ही नहीं है और देह ही भोक्ता हो गया तो फिर ये भेद कैसा होगा, ऐसे बृहद भारती के सार विद्यानंद स्वामी जी ने कहते हैं भाष्य में। संघात व्यतिरिक्ते तो पुनर्भोक्तरी, भोक्ता अगर संघात से भिन्न होगा तो संघात संबंध विशेष अनेकत्वात्, संघात का जो संबंध है तो किसके साथ, भोक्ता के साथ, भोक्ता आत्मा तो भोक्ता के साथ जो संबंध है वो संबंध कह दिया गया कि अभिमानात्मक संबंध, संबंध विशेष अनेकत्वात्, ये संबंध नाना प्रकार के होने से पेषण अपेषण कृत वेदनाया, पेषण और अपेषण अर्थात हिलाना और नहीं हिलाना, इस कृत वेदनाया छः नंबर टिप्पणी सुखादि प्रमाया, उसका जो वेदन अर्थात ज्ञान होता है। भाष्य में आगे सुख दुख मोह मध्यम अधम उत्तम कर्म फल भेद, ये अपेषण कृत वेदना कैसे होता है उसको कहते हैं कि सुख दुख मोह, सुख कहते हैं कि अगर उत्तम है तो उत्तम कर्म फल है तो सुख होगा, और मध्यम कर्म फल है तो दुख होगा रजस, और अधम कर्म फल है तो मोह होगा तमस, ये सब सुख दुख मोह मध्यम अधम उत्तम, यहाँ यथासंख्य नहीं है, सुख के लिए तो उत्तम है। कर्मफल भेदो उपपत्तेश्च विशेषो युक्तः, तो ये कर्मफल तीन प्रकार के कर्म को लेकर के ये तीन प्रकार के फल हो जाएंगे विशेष युक्त, यहाँ तक आगे टीका में देखेंगे ये विशेष अर्थात कहा जा सकता है। टीका में ये वाक्य का अर्थ कहते हैं तस्य संघातेन संबंध विशेषा, तस्य भोक्तुः आठ नंबर टिप्पणी, तस्य देहादि अतिरिक्तस्य भोक्तुः, देहादि से भिन्न जो भोक्ता उसका संघात के साथ संबंध विशेषा, विशेष संबंध स्वकर्मारभ्यत्वात्, स्वकर्मारभ्यत्व अर्थात ये भोक्ता का देह के साथ जो संबंध होता है वो संबंध किस प्रकार के है, कहते हैं स्वकर्म आरभ्यत्वम, ये देह में रहेगा स्वपद से भोक्ता, तो भोक्तृ कर्म आरभ्यत्वम देह में रहेगा ये संबंध हुआ। दूसरा संबंध आत्मीयत्वम, ये भोक्ता का देह में दूसरा संबंध है आत्मीयत्वम, मेरा है ये देह इस प्रकार मानता है। और तीसरा स्वप्राण परिपाल्यत्व अर्थात अपना भोक्ता का प्राण के द्वारा ये शरीर का पालन हो रहा है, ये सब संबंध हो गए। स्वप्राण परिपाल्यत्वादयस तेषाम अनेकत्वात्, पाठ संशोधन करना है तेषाम अनेकत्वात्, उसमें ठीक है पुराना पुस्तक में तेषाम अनेकत्वात्, टीका में तृतीय पंक्ति में अनेकत्वात् पेषण पेषणयोर इंद्रिय उद्भव अभिभव, अभि आगे भ चाहिए, ये तो पुराना पुस्तक में ठीक है अभिभव, इसमें म हो गया, अभिभव कृत वेदनायाः स्फुटत्व स्फुटत्वात्मको विशेषः युक्तः। अभी यह संबंध तीन प्रकार के कह दिया, भोक्ता का देह के साथ ये जो अभिमानी का संबंध इसका तीन कारण हो गया, स्वकर्म आरभ्य आत्मीय और स्वप्राण परिपाल्य, ये तीन प्रकार के संबंध हुआ। तो यह अनेकत्वात् और अनेक अर्थात दृढ़ शिथिल अति दृढ़ इस प्रकार के सब हो सकते हैं। उससे क्या हुआ, संबंध जैसा है उसके आधार पर इंद्रिय उद्भव अभिभव कृत वेदनाया, इंद्रिय उद्भव हो गए, उद्भव अर्थात कार्यक्षम हो गया। न नव टिप्पणी इंद्रिय पेषण हो सतो, अच्छा तो इंद्रिय का उद्भव, उद्भव अर्थात कार्यक्षम हो गए। आगे इंद्रियों का अभिभव, अभिभव अर्थात लय, तत्कृत वेदनाया वेदना सुखादि प्रमाया, इंद्रिय मतलब नींद खुल गया तो उसको सुखादि अर्थात उसका नींद पूरा हो गया था, अथवा उसको कोई आवश्यकता था किंतु नींद लग गया था, कोई उसको जगा दिया तब सुख होगा, हाँ अच्छा अच्छा आपने जगा दिया, और उसको किंतु नींद बहुत गाढ़ा था और व्यक्ति थोड़ा तामसी के प्रमादी है, उस समय में नींद से जगा देगा तो क्या होगा, वो प्रसन्न हो जाएगा तो कहते हैं तामसिक हो जाएगा। कहते हैं वेदनाया स्फुटत्व अस्फुटत्वात्मको विशेष, तो कभी सुख दुख ये सब कभी स्फुट होगा कभी अस्फुट होगा। अच्छा इंद्रिय जग मतलब जग गया और ये इंद्रिय लय हो गए, ये सब लेकर के विशेष युक्त सुख दुख मोहानाम उत्तम मध्यम अधम कर्म फलानाम कर्मोद्भवाभिभव कृत विशेष संभवाच्च। अभी कहते हैं सुख दुख मोहानाम मध्यम अधम कर्मफलानाम कर्म उद्भव अभिभव के चलते ये होगा। कर्म अर्थात उत्तम कर्म का उद्भव हो गया तो सुख होगा, मध्यम कर्म का उद्भव हो गया तो दुख होगा, और अधम कर्म का उद्भव हो जाएगा तो उसको मोह होगा। तो सुख दुख मोहानाम उत्तम मध्यम अधम कर्मफलानाम, यहाँ तो यथासंख्य है कर्मफलानाम, कर्म उद्भव अभिभव कृत विशेष संभवाच्च। उत्तम कर्म उद्भव हो गया तो अधम कर्म अभिभव हो गया, इस प्रकार के उससे संभवात सुख दुख इत्यादि ये होंगे संभवाच्च। यथोक्त यथोक्त 11 नंबर टिप्पणी दे दिया, उत्थाने विशेष, ये जो अभी उत्थान में विशेष होता है इसी के चलते होता है। उसका जैसे कर्म है, कर्म के आधार पर उसका संबंध, संबंध के आधार पर उत्थान में विशेष, स्पर्श मात्र से एक बार पेषण अथवा पेषण अभ्यास बार बार पेषण, ये सब संभव है विशेष संभवति इत्यर्थ। अच्छा तो सिद्धांत कहता है कि भोक्ता संघात से भिन्न है तो संबंध में भेद होकर के उपाय में भी भेद हो जाएगा। और पूर्व पक्षी अभी कहता है टीका में परपक्षी अभी तथैव विशेष है सियात, परपक्षी अर्थात संघात को भोक्ता मानेंगे तो भी तो ये विशेष हो जाएगा। अब ये अब संघात अतिरिक्त भोक्ता कहते हैं तब ये विशेष हुआ। पूर्व पक्षी कहता है संघात को भी तो भोक्ता मानने से वो हो जाएगा, सिद्धांत कहता है वो नहीं होगा। संघात को भोक्ता मानेंगे किसका किसका अभिमान होगा, संबंध किसका बीच में होगा, संबंध में फिर तो प्रकार ही नहीं आएगा क्योंकि संबंध ही नहीं है, तो एक प्रकार के उपाय से बोधन हो जाएगा। भाष्य में न तो संघात मात्रे संबंध कर्म फल भेदानुपपत्तेर विशेषो युक्तः, यह वाक्य का अन्वय कर लेंगे। संघात मात्रे भोक्तरी शब्द नहीं हुआ, संघात मात्र को अगर भोक्ता कहेंगे तो कर्म संबंध कर्म फल भेद अनुपपत्तेर, ये जो संबंध होता है कर्म फल भेद के आधार पर ये भेद नहीं हो पाएगा क्योंकि संघात ही तो भोक्ता है और संबंध ही नहीं है। अनुपपत्तेर विशेषो तू न युक्त, न तू पहले दे दिया अर्थात संघात को भोक्ता मानेंगे तो कर्म संबंध कर्म फल भेद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो विशेष भी नहीं रहेगा सिद्धांती कह रहे हैं। इसलिए सिद्धांती सिद्ध कर रहा है कि यह संघात से भिन्न कोई भोक्ता होगा, भोक्ता का संघात के साथ संबंध, यह संबंध नाना प्रकार के हो सकते हैं, संबंध जैसा है उसी मुताबिक बोधन उपाय भी भिन्न हो जाएगा। संबंध अगर बिल्कुल दृढ़ है जागृत अवस्था में केवल स्पर्श मात्र से हो जाएगा तो चार प्रकार के कह दिया, जागृत अवस्था है किंतु अन्यत्र मन हो गया तब थोड़ा दृढ़ स्पर्श आवश्यक है, अभी सुसुप्ति में नहीं स्वप्न देख रहा है पेषण और सुसुप्ति हो गए तो पेषणाभ्यास बार बार पेषण, तो अगर भोक्ता संघात से भिन्न होगा तभी ये सब संभव है। टीका में नहि तत्र स्वकर्मारभ्यादय संबंध विशेषा कर्मफल भेदो वा युज्यते। नहि तत्र तत्र न नंबर टिप्पणी संघात मात्रे भोक्तरी स्वीकृते। संघात को अगर भोक्ता कहेंगे तो स्वकर्म आरभ्यत्वादय संबंध विशेषा, भोक्ता संघात से भिन्न हुआ तो भोक्ता और संघात के बीच में जो संबंध है वो स्वकर्म आरभ्य, स्वप्राण परिपाल्य और स्वकीय, ये सब संबंध कहता। आप अगर संघात को ही भोक्ता कह देंगे ये सब संबंध विशेषा नहीं होंगे, कर्मफल भेदो ये भी नहीं होगा क्योंकि संघात ही भोक्ता हो गया। तो संघातवादिना अतीन्द्रिय कर्म अनंगीकारात्, तो कहेंगे कि संघात को भोक्ता मानने से भी ये कर्म क्यों नहीं होगा, कर्मफल भेद आएंगे। तो कर्मफल भेद अगर हो जाएगा तो संघात को स्पर्श करेंगे और संघात ही भोक्ता है फिर भी उसको लगेगा नहीं, अर्थात जैसे घट को स्पर्श किए, घट को स्पर्श किए, घट को जोर स्पर्श किए तो घट को पता नहीं चलता है जैसे। तो कहते हैं संघातवादी नाम सिद्धांत कहता है कि अतीन्द्रिय कर्म अनंगीकारात्, ये चार्वाक लोग तो कर्म को ही स्वीकार नहीं करते, क्यों कहते हैं कर्म ये तो अतीन्द्रिय पदार्थ है तो इसलिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो चार्वाक लोग कर्म स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं ये खा रहा है, कहते हैं खा रहा है हस्त गया द्रव्य लिया मुँह में डाला ये सब दिख रहा है, ये जो आप कह रहे हैं कि भक्षण ये जो कि क्रिया कहते हैं वो क्या चीज़ है, वो लोग कहेंगे वो क्रिया नहीं है। टीका में अतः अतः दस नंबर टिप्पणी संबंध कर्म फल भेद अनुपपत्ति। तो भोक्ता अगर संघात ही होगा एक तो संबंध नहीं बनेगा और कर्मफल भेद भी नहीं होगा क्योंकि कर्म ही नहीं है, कर्मफल भेद नहीं होगा, नहीं होगा तो टीका में अतः संघात मात्रे भोक्तरी प्रतिबोधे विशेष असिद्धि इत्यर्थ। संघात के ही अगर भोक्ता कहा जाएगा फिर जगाने के लिए कोई विशेष नहीं होना चाहिए, जगाने का विषय में बोध करवाने का विषय में कोई विशेष नहीं होना चाहिए। आगे टीका में शब्द स्पर्शादीनाम पटुत्वम अतिपटुत्वम मांद्यम अतिमांद्यम इति एवमादिना कृतो विशेषो बोधे दृश्यते सोपि संघातवादे न सिद्ध्यति। शब्द स्पर्श आदि जैसे वो व्यक्ति को हम बुलाते हैं जगाते हैं वहाँ शब्द के द्वारा अथवा स्पर्श के द्वारा करते हैं, शब्द स्पर्श आदि ग्यारह नंबर टिप्पणी आह्वान शब्द हस्तादि स्पर्शानाम, ये सब के द्वारा जब व्यक्ति को हम सुषुप्ति से जगाते हैं इनका कभी पटुत्वम कभी अतिपटुत्वम, बारह नंबर टिप्पणी तीक्ष्णत्वम अति तीक्ष्णत्वम, उसके पास जा करके शब्द किए बहुत जोर शब्द किए, और अगर बच्चे होते हैं तो कैसे कान के पास कर देते हैं तो वो सब अतिपटुत्वम, मांद्यम अतिमांद्यम तेरह नंबर टिप्पणी दे दिया, अल्पत्वम अत्यल्पत्वम शब्द एकदम धीरे कहेंगे इति। टीका में आ गए इति एवं आदिना कृतो विशेषो, इस प्रकार की जो विशेष शब्द दृढ़ है अथवा दृढ़तर है मंद है मंदतर है तो विशेषो बोधे दृश्यते, ये शब्द स्पर्श आदि का विशेष के चलते बोध में भी विशेष दिखता है, बोधे अर्थात सुसुप्तस्य बोधे दृश्यते सोपि संघातवादे न सिद्ध्यति, संघातवाद में ये भी सिद्ध नहीं होगा इति आह। क्यों कहते हैं संघात तो संघात ही है संबंध ही नहीं है, संबंध होने से ये सब भेद आ जाता था। भाष्य में तथा शब्दादि पटु मांद्यादि कृतश्च, शब्दादि पटु और मंद इसके चलते भी जो विशेष दिखता है तो यह भी नहीं होना चाहिए। टीका में अयुक्त इति यावत्, भाष्य में कहा ना शब्दादि पटु मांद्यादि कृतश्च अयुक्त, अयुक्त क्या टीका में कहते हैं चकारो विशेष अनुकर्षणार्थ, अर्थात शब्दादि पटु मांद्यादि कृत विशेषो अयुक्त, इस प्रकार के वहाँ तात्पर्य हो जाएगा विशेषो अयुक्त। अच्छा टीका में माँ तरही प्रतिबोधे विशेषो भूत, पूर्व पक्ष कह रहे हैं माँ तरही, 14 नंबर टिप्पणी। संघात पक्षे विशेषस्य अनुपपत्तो, संघात पक्ष में प्रतिबोध में कोई विशेष नहीं होगा। अगर ऐसा है तो माँ तरही प्रतिबोध है विशेष, संघात भिन्न पक्ष में भी विशेष न हो, क्योंकि संघात पक्ष में अगर प्रतिबोध में विशेष नहीं हुआ तो आप सिद्धांती जो कहते हैं संघात से भिन्न है उस पक्ष में भी विशेष न हो, इति आशंक्य सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में। अस्ति च अयम विशेषो, अर्थात संघात से अगर भिन्न है तो विशेष है। यस्मात् स्पर्शमात्रेण अप्रतिबुध्यमानं पुरुषं सुप्तं पाणिना आपेशम आपिश्य आपिश्य बोधयांचकारा जातशत्रुः। संघात से भिन्न अगर भोक्ता है तो विशेष है, क्यों दिखाते हैं। यस्मात् स्पर्शमात्रेण अप्रतिबुध्यमानं पुरुषं, स्पर्श करने से वो जगा नहीं ऐसा जो पुरुषम सुप्तम सोया हुआ, पाणिना आपेशम, आपेशम में अमूल हुआ आभीक्षण अर्थ में, अर्थात आपिष्य आपिष्य बोधयाम चकार अजात शत्रु, उसको हिला हिला करके अजात शत्रु ने बोधयाम चकार बोध करवाया। टीका में विशेष दर्शन फलम आह, अभी संघात से भिन्न भोक्ता है तो विशेष दिखा, क्या दिखा, स्पर्श मात्र से जगा नहीं, हिलाने से जगह नहीं एक बार, तो फिर बार बार हिला करके आपिष्य आपिष्य, इसका फल क्या है भाष्य में। तस्मात् य आपेषणेन प्रतिबुबुधे, जो आपेषणेन, 4 नंबर टिप्पणी, प्रतिबोधे विशेष दर्शनात्, तस्मात् का अर्थ हो गया प्रतिबोध में विशेष दिखता है, संघात से भिन्न अगर भोक्ता होगा तो प्रतिबोध में विशेष होगा, क्यों कहते हैं कि अभी संबंध में विशेष आ गया। तस्मात् यह, यह अर्थात भोक्ता आपेषणेन प्रतिबुबुधे, जो प्रतिबोध अर्थात जो जगा, 5 नंबर टिप्पणी, प्रतिबुबुधे उत्तस्थौ स्थाधातु से अर्थात उठ गया जो प्रतिबुबुधे, भाष्य में ज्वलन इव, कैसे हो गया कहते हैं ज्वलन इव, जैसे दीप जलाते हैं तो ऐसे ही अर्थात आ गया ज्वलन इव, स्फुरन इव, जैसे स्फुरन होना आरंभ हो गया अर्थात अभी उसका बुद्धि कार्य करने लगा, इंद्रिय कार्य करने लगा, यही सब कहते हैं ज्वलन इव स्फुरन इव। कुतश्चित आगत इव, जैसा यहाँ था नहीं, कहीं कोई चला गया था, ये बुलाने से आ गया, इस प्रकार के। पिंडम च पूर्वम विपरीतम, अभी पिंड भी पूर्व से विपरीत हो गया, 6 नंबर टिप्पणी, पूर्व विपरीतम सुप्ताद विलक्षणम, जब तक जगा हुआ था पिंड जैसा स्थिति में था, अभी जग गया पिंड अलग स्थिति में आ जाएगा, पिंड अलग स्थिति अर्थात उसमें उसका करवट लेना लगेगा अथवा इंद्रिय कार्य करना लगेगा अथवा मुख में अगर सत्व है तो प्रसन्नता आ जाएगी, अगर तमस है तो अभी दुख होगा, क्यों जगा दिया कहेगा, ये सब पूर्व विपरीतम। सुसुप्ति अवस्था में जो नहीं थे अभी वो दिखने लगेंगे, क्या बोध चेष्टा आकार विशेष आदि मत्वेन आपादयन, अभी उसका पिंड में ये आ जाएगा बोध, बोध 7 नंबर टिप्पणी, बोधम ज्ञान, आगे चेष्टा, चेष्टा क्रिया, आगे आकार अवयव संस्थान, तो उसका शरीर से सब शरीर में ये सब आज मतलब उसमें देखने लगेंगे, ज्ञान होने लगेगा कौन जगाया क्या हुआ, चेष्टा उसका शरीर में क्रिया होने लगेंगे तभी वो करवट लेना लगेगा कुछ करेगा, आकार विशेष अवयव संस्थान, एक पार्श्व में सोया हुआ था अभी ऊपर मुँह कर लेगा, इस प्रकार की आदि मत्वेन। आदि कहा गया टीका में, आदि शब्द है न गुणादि गृहन्ते, गुणादि 15 नंबर टिप्पणी, क्रोध हर्षादय गुणा, जज्ञा तो हर्ष हो सकता है क्रोध भी हो जा सकता है। भाष्य में बोध चेष्टा आकार विशेषादि मत्वेन आपादयन, मतलब उसका ये सब दिखने लगेगा। सो अन्यो अस्ति, ओह जो कहा था वाक्य कारम्भ में तस्माद् यह प्रतिबुबुधे, वह अभी सपद से परामर्श करते हैं, वो अन्य अस्ति, अन्य टीका में कहते हैं अन्य संघातादन्य, वो संघात से भिन्न है। भाष्य में आगे गार्ग्य अभिमत ब्रह्मभ्यो व्यतिरिक्त, गार्ग्य जिसको ब्रह्म कहता था वो सबसे, गार्ग्य प्राण अथवा प्राण का अवयवों को सब ब्रह्म कहता था, उससे व्यतिरिक्त इति सिद्धम, अभी ये सिद्ध हुआ। अर्थात ये जगाने से जो जीव जगा वो गार्ग्य अभिमत से भिन्न है और संघात से भी भिन्न है। गार्ग्य वो ब्राह्मण बालक बाला की, ना वो तो अर्थात गार्ग्य, गार्ग्य अर्थात ये गर्ग का अपत्य है, गोत्रापत्य, अगर वो स्त्री हो जाएगी तो गार्गी, यह गार्ग्य। ठीक है, मैं देहादेर अनात्मत्वम उक्त्वा प्राणस्य प्राणस्य प्राणस्य गलत हो गया, प्राणस्य प्राणस्य हो गया, अच्छा देहादेर अनात्मत्व मुक्त्वा, देह अनात्मा है कह करके प्राणस्य अनात्मत्व हेत्वंतरम आह, प्राण अनात्मा है उसमें अभी दूसरा हेतु ये कहते हैं। प्राण अनात्मा है पहले हो गया था, फिर यहाँ दे दिए सिंघाव लो, सात नंबर टिप्पणी, सिंघाव लोक न न्याय न, यहाँ ठीक दिया है, ये कल कहीं आए थे ना सिंघाव लोक न्याय न, टिप्पणी में था, उसको खोजिए थोड़ा, उसको ठीक करना है भाई। सिंघाव लोक अन्याय पूर्व पृष्ठा में तो नहीं है, कौन सा कहा, अच्छा 446 18 नंबर टिप्पणी, हाँ ठीक है धन्यवाद, 446 पृष्ठ 18 नंबर टिप्पणी, सिंघाव लोक अन्याय न, 446 18 टिप्पणी संख्या 18 अष्टादश। हाँ अभी जहाँ पाठ चलता है, प्राणस्य अनात्मत्व हेतुअंतरम आह, अन्य हेतु कहते हैं। पूर्व पृष्ठ में 46 में 47 में टीका का अंतिम 47 में टीका में संघातस है ना, संघात में संघातस अनुसार नहीं है तो संघात पुंगलिंग दिया ना, ओहो हो अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ संघात संघ हाँ इसलिए हम पुराना पुस्तक नहीं ले करके इसे विचार करें ताकि संशोधन होते चले, तो ये ग्रंथ संशोधन भी कठिन है सर। भाष्य में सहतत्वाच पारार्थ्य उपपत्ति ही प्राणस्य, अनुमान कह दिया गया प्राणस्य पक्ष पारार्थ्य उपपत्ति सहतत्वात हेतु कह दिया, तो प्राण परार्थ है, क्यों सहतत्वात, जो भी सहत होगा वो परार्थ होगा, तो प्राण भी सहत है, सहत सावयव है, जो सावयव होगा वो परार्थ होगा। टीका में हेतुम साधयति, हेतु हो गया सहतत्वात, प्राण सहत है पहले इसको ही सिद्ध करते हैं, सहत अर्थात मिले हुए हैं। भाष्य में गृहस्य स्तंभादिवत शरीरस्य अंतर उपस्तंभक प्राण शरीरादिभिः संहत इति अवोचाम, ये भी गलत हो गया, इति अवोचाम, च में आकार चाहिए म में हलंत नहीं। दृष्टांत तो दे दिया यहाँ गृहस्य, पूर्व पंक्ति में तो अनुमान हो गया प्राण परार्थः संहतत्वात् गृहवत्, तभी गृहस्य स्तंभादिवत, गृह में जैसे स्तंभ आदि ये सब रह अवयव है, इसलिए ग्रह सावयव हो गया, गृह सावयव होने से परार्थ गृह स्वामी है पर, इसी प्रकार के गृहस्य स्तंभादिवत शरीरस्य अंतर, शरीर का अंदर में रह करके उपस्तंभमान, उपस्टम्भक, उपस्टम्भक एक नंबर टिप्पणी, धारक शरीर में अंदर में रह करके धारक, आगे भाष्य में प्राण शरीरादि भी संहत इति अवोचाम, शरीरादि के साथ ये संहत है, मिला हुआ है ऐसा हमने कहा था। कहा था ये अवोचाम आया था 416 पृष्ठा भाष्य द्वितीय पंक्ति में, अभी तो हम लोग 450 चल रहे हैं ना। तो शरीरादि भी ही मतलब शरीर में जो ये स्तंभादि जैसा होते हैं गृह में, ऐसे प्राण में ये भी हैं। 416 पृष्ठा 416 भाष्य का द्वितीय पंक्ति में ये बात, क्योंकि भाष्यकार करें इति अवोचाम हमने कहा ऐसे। तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, द्वितीय अध्याय उपक्रमे, उपक्रमे अर्थात 416 पृष्ठा में। आगे टीका में, यथा अर नेमी अराश्च मिथः संघन्यते तथैव प्राणस्य संगतिर इति आह। जैसे नेमी, नेमी होता है चक्र का जो परिधि, अरा अरा जो कहते हैं स्पोक अर्थात ये इसको जोड़ने वाले, मिथ संघन्यते परस्पर में संबद्ध होते हैं, तथैव उसी प्रकार प्राणस्य संगति, इसी प्रकार की प्राण में भी संहति है अर्थात प्राण में सभी आश्रित होते हैं। भाष्य में अरनेमी बच्च, अरनेमी जैसे अरनेमी सब नाभि में ही आश्रित होते हैं। टीका में, किंच प्राणे नाभिस्थानीय सर्व समर्पितम इति श्रूयते तद्युक्तम तस्य संहतत्वम। और भी प्राण हो गया नाभिस्थानीय, नाभि जैसा, उसमें सर्व समर्पितम सभी कुछ इसी में ही आश्रित है इति श्रूयते, इसलिए कहा गया तद्युक्तम ये बात ठीक है, तस्य संहतत्वम ते प्राण संहत है। ऐसे श्रूयते कहाँ श्रूयते, नव टिप्पणी देते हैं, सर्वम समर्पितम इति श्रूयते इति तथा ही दिखाते हैं। प्राणो वा आशाया भूयान, प्राण आशा से भी श्रेष्ठ है, ये सनत कुमार नारद जी को उपदेश करते हैं। भूयान यथा वा अरा नाभो समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम इति इत्यादि। यहाँ ठीक है, आगे हम लोग संशोधन कर लेंगे इत्यादि। आगे दे दिया छांदोग्य 7:15:1, फिर आगे दशम टिप्पणी में लिख दिया छांदोग्य 7:15, तो ये बाद वाला को काट दे सकते हैं, जो छांदोग्य 7:15:10 में दिया उसको काट दीजिए, इत्यादि के बाद विराम करके वहीं 10 नंबर टिप्पणी लिख दीजिए, अर्थात छांदोग्य 7:15:1 वही हो गया। भाष्य में नाभि स्थानीय एतस्मिन सर्वम इति च, ये एक मंत्र दे दिया, प्राण में ही सभी कुछ आश्रित है, जैसे अरा इव रथनाभ। और अभी ये प्रश्न उपनिषद का द्वितीय मंत्र में जो इंद्रिय सब स्तुति कर रहे हैं वहाँ भी क्या, अरा इव रथनाभो सर्वम प्रतिष्ठितम, इसका प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम ये भी कहा गया, अर्थात प्राण ही ये नाभिस्थानीय है, ये बहुस्थान पर आया है। भाष्य में नाभिस्थानीय एतस्मिन सर्वम इति च, नाभिस्थानीय एतस्मिन एतस्मिन प्राणे सर्वम सर्वम आश्रितम। टीका में संहतत्व फलम आह, अभी प्राण संहत हुआ, जो संहत होगा वो परार्थ होगा दूसरों के लिए, तो परार्थ यहाँ पर कौन है, कहते हैं गृहस्वामी, जैसे गृह के लिए हो गया, यहाँ भोक्ता अर्थात शरीर का जो भोक्ता जीव चैतन्य। भाष्य में तस्माद् गृहादिवत स्व अवयव समुदाय जातीय व्यतिरिक्तार्थम संहन्यत इति अयम अवगच्छामः। तस्माद् गृहादिवत, जैसे संहत सावयव गृह गृह स्वामी के लिए होता है, स्व अवयव समुदाय जातीय व्यतिरिक्त के लिए है, स्व अवयव समुदाय जैसे गृह का अवयव समुदाय सब कुड्य स्तंभ इत्यादि, वो समुदाय जातीय से व्यतिरिक्त है गृहस्वामी, इसी प्रकार के प्राण ये शरीर में है, ये सब अवयव समुदाय जातीय उससे व्यतिरिक्त के लिए, व्यतिरिक्ताय अयम इति व्यतिरिक्तार्थम सहन्यते, जो भी सावयव होते हैं अपने से भिन्न किसी के लिए ये एकत्र होते हैं इति अवगच्छाम, अर्थात इससे भी निश्चय हो गया कि प्राण भी आत्मा नहीं है, उससे कोई भिन्न आत्मा है, अर्थात जो शेषी होगा वो निरवयव होगा, जो सावयव होगा वो शेषी नहीं होगा, अर्थात वो भोक्ता नहीं होगा। तो हम भी जो मानते हैं हम भोक्ता है, हमको सुख होता है दुख होता है, कहते हैं कि हम शेषी हैं, अर्थात तो हमको ये शरीर वाला नहीं है। प्राणस्य टीका में प्राणस्य गृहादिवत पारार्थ्य भी संहत शेषित्वम ऐशितव्यम गृहादेश तथा दर्शनात इति आशंक्य आह। पूर्व पक्ष कहते हैं गृहादि जैसा पारार्थ्य है तो संहत शेषी होते हैं, प्राण भी इसी प्रकार की हो। प्राणस्य गृहादिवत, गृह को दृष्टांत दे दिया तो गृहादिवत, गृहादिवत कहने से प्राणस्य 12 नंबर टिप्पणी आत्मार्थत्वेऽपि, प्राण आत्मा के लिए होने पर भी संहत शेषित्वम ऐशितव्यम। संहत संहत हो गए अवयव, अवयव का शेषी हो जाए, अर्थात तो प्राण आत्मा के लिए है और प्राण अवयवों के लिए शेषी बन जाए। सिद्धांत क्या कह दिया, ये प्राण सावयव होने से चैतन्य के लिए हुए, चैतन्य शेषी हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण को चैतन्य के लिए आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राण सावयव है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण सावयव होने पर प्राण आत्मा के लिए है किंतु अवयव भी प्राण के लिए हो जाए, अर्थात प्राण को एक मध्यवर्ती शेषी मान लिया जाए। जैसे स्तंभ कुड्डी आदि होकर के ये सब गृह शेषी के लिए शेष हो गए, और गृह जो शेषी हुआ वो फिर गृह स्वामी के लिए शेष बन जाएगा, इस प्रकार की प्राणों को भी एक शेषी मान लीजिए। पूर्व पक्ष कह रहा है प्राणस्य गृहादिवत पारार्थ्य, प्राण परार्थ के लिए है, पारार्थ्य पर कौन है, आत्मा, 12 नंबर टिप्पणी दे दिया आत्मार्थत्व भी, प्राण आत्मा के लिए होने पर भी संहत शेषित्व ऐशितव्यम। संहत अर्थात संघात, संघात का शेषी हो अर्थात संघात में वो मुख्य हो। ऐशितव्यम गृहादेश जैसा तथा दर्शना, तथा दर्शना 14 नंबर टिप्पणी, संहत स्तंभ आदि शेषित्व दर्शना, अर्थात गृह स्तंभ इत्यादि का शेषी है, इस प्रकार के प्राण हो जाए इति आशंक्य आह। सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में स्तंभ कुड्य तीर्ण काष्ठादि। अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।